venit pentru salvarea mai multor animale luate de o viitură formată pe pârâul Pesceana, apa ajungând până la 3 metri și jumătate. Codul portocaliu și cel galben de ploi abundente sunt încă în vigoare până la 10 în această dimineață. Măsurile fiscale anunțate de noul guvern condus de Mihai Tudose, contestate de liberali. Aceste măsuri fiscale vor duce la închiderea 10.000 de companii. Vor alunga din România mii, poate 10.000 de companii. Reprezentanții sistemului judiciar de acord cu instituirea unui prag pentru abuzul în serviciu, însă acesta să fie redus. Noi credem că valoarea de, care ar trebui să fie avută în vedere este salariul minim pe economie. În Germania, conservatorii Angelei Merkel și-au prezentat programul de guvernare înainte de alegerile din septembrie, iar în Franța, președintele Emmanuel Macron și-a anunțat intenția de a ridica din toamnă starea de urgență. Je crois fermement que sur tous ces points, le peuple nous a donné le mandat de lui rendre sa pleine souveraineté. Mais c'est aussi le mandat du projet progressiste, d'un projet de transformation et de changement profond qui nous est donné. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Până la 10 în această dimineață se află sub cod portocaliu de ploi abundente Bucureștiul și 19 județe din Oltenia, Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Meridionali și de Curbură. În Dobrogea, local în Moldova, Transilvania, sudul Banatului, vestul Olteniei și nord-estul Munteniei, este în vigoare codul galben de ploi tot până la 10 în această dimineață. Hidrologia a emis avertizări de inundații pentru bazine hidrografice din cea mai mare parte a țării, valabile până astăzi la miezul nopții, ora 24. Județele vizate sunt Mehedinți, Gorj, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu, Brașov, Argeș, Prahova, Buzău, Vrancea, Harghita, Covasna, Vâlcea, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Călăraș, Ialomița, Galați, Constanța și Tulcea. Deja ploile torențiale căzute până acum au provocat inundații. Care este situația? Aflăm de la Elena Tudor. În capitală, prin sistemul de canalizare, s-a scurs o cantitate uriașă de apă. Potrivit Apanova, debitul maxim a fost de aproape 125 de metri cub pe secundă. În condițiile în care media anuală a debitului Oltului este de 119 metri cub pe secundă. Mai multe străzi au fost inundate, cele mai multe în cartierul militar și zona trafic greu. Multe parcări, de asemenea, au fost inundate, apa depășind nivelul roților mașinilor. Au fost canalizări care au refulat, iar pietonii s-au descurcat cu greu să ajungă de pe un trotuar pe altul. Și activitatea de pe aeroportul Otopeni a fost afectată din cauza ploilor torențiale. 19 curse aeriene au avut întârzieri la decolare. În localitatea Jilava se circulă din nou pe DN5 București-Giurgiu, iar după amiază șoseaua a fost inundată din cauza ploilor. În județul Vâlcea, pompierii au intervenit pentru salvarea mai multor animale luate de o viitură formată pe pârâul Pesceana, apa ajungând până la 3 metri și jumătate. De asemenea, pompierii au intervenit și pentru evacuarea apei din mai multe gospodării inundate în localitățile Râmnicu-Vâlcea, Drăgășani, Amărăști, dar și pentru evacuarea apei acumulate pe DN7 ca urmare a scurgerilor de pe versanți. În județul Teleorman, 4 persoane din localitatea Uda Paciurea au fost evacuate de pompieri din Calea Viiturilor și duse la rude după ce casa le-a fost inundată. Probleme au fost și în județul Argeș, subsolul unui liceu din Pitești și mai multe case din comuna Bradu au fost inundate în urma ploii torențiale, iar vântul a doborât mai mulți copaci. Atenție, șoferi, Compania Națională de Drumuri anunță scumpirea rovinetelor pentru vehiculele destinate transportului de persoane categoria G, cu cel mult 9 locuri pe scaune și maximum 23 de locuri. Începând de astăzi, 4 iulie, se dublează tariful rovinetei cu o valabilitate de o zi de la 2 la 4 euro, inclusiv TVA. Ascultați știrile Europa FM. Măsurile fiscale anunțate de noul guvern condus de Mihai Tudose, contestate de opoziție. Liberalii vor discuta cu oamenii de afaceri despre posibila introducere a impozitului pe cifra de afaceri și despre amânarea reducerii TVA, spune președintele PNL Ludovic Orban. Vom organiza atât la București cât și în toată țara întâlniri, dezbateri cu tot ce înseamnă mediul de afaceri, oamenii aparținând profesiilor liberale, cu managerii companiilor private și mai ales cu orice persoană care este conștientă de riscurile enorme pe care le va presupune adoptarea unor astfel de măsuri. Aceste măsuri fiscale vor duce la închiderea 10.000 de companii. Vor alunga din România mii, poate 10.000 de companii. Toți românii să se opună acestor aberații fiscale care pot să pună pe butuci economia românească. Potrivit unor surse guvernamentale citate de agenția News.ro, premierul Mihai Tudose ar fi de acord cu impozitul pe cifra de afaceri în cazul companiilor, dar ar vrea ca acest impozit să se aplice gradual și doar pentru anumite tipuri de activități. Deocamdată, șeful guvernului așteaptă rezultatul unei analize a Ministerului de Finanțe privind impactul unei astfel de măsuri. Noul program de guvernare al PSD prevede că acest impozit va înlocui impozitul pe profit și va fi introdus de la 1 ianuarie 2018. Potrivit Agenției Naționale de Știri, guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, susține că ideea impozitului pe cifra de afaceri nu ar fi plecat de la reprezentanții ai BNR, iar presa ar trebui să caute răspunsul la guvern. Un studiu al Asociației Analiștilor Financiari între timp susține că o companie din trei va fi expusă riscului de a intra în faliment odată cu introducerea impozitului pe cifra de afaceri. O ascultăm pe Raluca Hatmanu. Iancu Guda, președintele Asociației Analiștilor Financiari Bancari, este autorul acestui studiu. Documentul său relevă că aproximativ 60% dintre companiile românești nu vor putea să acopere povara fiscală în creștere ca urmare a introducerii noilor măsuri fiscale. Aproximativ 53% din companiile românești vor plăti impozite mai mari, iar 60% din acestea nu au posibilități din activitatea de bază să suporte această povară fiscală în creștere. Aceasta înseamnă că din trei companii care activează în România sunt expuse riscului de a intra în insolvență. Consecințele negative nu se vor opri aici, adaugă Iancu Guda. Vom avea o problemă de ordin sistemic, pentru că vorbim de companii medii-mari care, atunci când clachează, generează o pierdere importantă pentru furnizorii și partenerii lor de afaceri. Cele mai afectate firme vor fi cele care activează în domeniul comerțului cu amănuntul. Vorbim de toate companiile care înregistrează venituri mari și profituri mici, cu preponderență distribuția și comerțul cu amănuntul, indiferent de produsele care sunt comercializate, vor avea cel mai mult de suferit. În cazul acestora, povara fiscală se triplează. În prezent, firmele plătesc 16% impozit pe profit, în vreme ce micro-întreprinderile cu cifra de afaceri sub 500.000 de euro pe an plătesc impozit pe venit de 3% din cifra de afaceri dacă nu au angajați sau de 1% dacă au cel puțin un angajat. De la 1 ianuarie vor fi introduse însă trepte de impozitare pentru toate firmele, de 1, 2 și 3% pe cifra de afaceri. DNA și-a schimbat punctul de vedere în ceea ce privește necesitatea existenței unui prag minim în cazul abuzului în serviciu. Procurorul care a reprezentat instituția la dezbaterea organizată ieri de Ministerul Justiției pe marginea acestui subiect a anunțat că Direcția Națională Anticorupție susține introducerea unui prag echivalent cu salariul minim pe economie. Florentina Mihăiță a urmărit dezbaterea. La cea de-a doua dezbatere organizată de Ministerul Justiției pe tema introducerii pragului în cazul abuzului în serviciu au fost invitați reprezentanții ai sistemului judiciar, judecători, procurori, avocați, notari și reprezentanții mediului academic. Procurorul DNA, Marius Bulancea, a spus că ar putea fi luat în calcul existența unui prag atunci când vine vorba despre această infracțiune și a precizat cât ar putea fi acest prag. Noi credem că valoarea care ar trebui să fie avută în vedere este salariul minim pe economie. A stabili o valoare mai mare ar crea o discriminare total nejustificată între funcționarii publici și demnitarii care pot fi subiecți activi ai infracțiunii de abuz în serviciu și alte persoane care nu au o calitate specială. Parchetul general a menținut punctul de vedere. Nu este nevoie de prag la abuzul în serviciu, a spus procurorul Adriana Șandru. O să vă expunem poziția noastră constantă. Aceea de a nu se stabili acest prag pentru infracțiunea de abuz în serviciu. Această incriminare nu poate fi condiționată oricare ar fi ea de existența unui prejudiciu. Apreciem că magistratul este cel care poate aprecia dacă se impune sau nu trimiterea în judecată, atât în ce privește prejudiciu, cât și intensitatea vătămării, așa cum se prevede în decizie. La finalul dezbaterii, ministrul Justiției Tudorel Toader a spus că nu poate oferi pe loc o concluzie, dar e convins că în cele din urmă se va ajunge la o înțelegere comună. La prima dezbatere publică privind oportunitatea introducerii unui prag valoric în cazul abuzului în serviciu, au participat reprezentanții ai societății civile și ai mediului de afaceri. Ei au cerut în unanimitate ca pragul valoric să fie eliminat, iar abuzul în serviciu redefinit. Între timp, Inspecția Judiciară începe controlele pentru privind deficiența procurorilor șef de la DNA și de la Parchetul General Codruța Chioveși și Augustin Lazăr. Sesizarea a venit chiar din partea Ministrului Justiției. Tudorel Toader a explicat ieri că aceste instituții nu au mai fost evaluate de 10 ani. În Germania, conservatorii cancelarului Angela Merkel și-au prezentat principalele puncte din programul de guvernare înainte de alegerile din septembrie. CDU promite să elimine șomajul. Uniunea Creștin-Democrată se angajează de asemenea să construiască locuințe noi și să acorde mai multă susținere familiilor, dar și să sporească fondurile alocate poliției. Alegerile sunt programate în toamnă pe 24 septembrie. Adriana Sârbu. În condițiile în care economia Germaniei, cea mai mare din Europa, se bucură de o creștere robustă, Uniunea Creștin-Democrată a doamnei Merkel și aliații săi bavarezi, Uniunea Creștin-Socială, au promis că nu vor majora taxele și că vor spori investițiile publice. Aliații vor să ajungă la o ocupare totală a forței de muncă, ceea ce ei definesc drept o rată a șomajului de sub 3% până în 2025. Un astfel de miracol economic nu a mai fost înregistrat în Germania de la mijlocul anilor 70. În prezent, rata șomajului este de 5,5%. Conservatorii au renunțat în program să mai folosească termenul prieten pentru a descrie relația cu Statele Unite. Cu numai 4 ani în urmă, Statele Unite fuseseră calificate drept cel mai important prieten al Germaniei din afara Europei. Relațiile bilaterale s-au înrăutățit accelerat odată cu preluarea de către Donald Trump a mandatului de președinte. El a calificat politicile doamnei Merkel privind imigrația drept nebunești și a reclamat ceea ce consideră a fi avantajele nemeritate ale marilor producători auto germani în Statele Unite. Programul electoral al conservatorilor reia și o declarație făcută de către cancelar la sfârșitul lunii mai. Vremea în care ne puteam baza în totalitate pe alții este într-o anumită măsură încheiată. Noi, europenii, trebuie să ne luăm soarta în propriile mâini. Incident armat în Franța. Un motociclist a tras mai multe focuri de armă aseară într-o piață din Toulouse, oraș situat în sud-vestul țării. Un om a murit, iar 6 au fost răniți. Surse apropiate anchetei susțin că a fost mai degrabă un conflict personal decât un incident terorist, dar nicio ipoteză nu este deocamdată exclusă. La fața locului a fost trimis un dispozitiv de securitate. Într-un discurs istoric rostit la Versailles, președintele francez Emmanuel Macron și-a anunțat intenția de a ridica din toamnă starea de urgență. Măsura a fost instituită în contextul atentatelor teroriste care au lovit țara. Liderul de la Paris vrea și o reformă parlamentară. Andrei Paleu relatează. Emmanuel Macron a insistat pe reinstaurarea libertăților cetățenești, care, în opinia sa, sunt condiția existenței unei democrații puternice. Potrivit lui, dacă este bine pusă în practică, legislația penală franceză poate garanta siguranța populației. Je crois fermement que sur tous ces points, le peuple nous a donné le mandat de lui rendre sa pleine souveraineté. Mais c'est aussi le mandat du projet progressiste. În discursul său, Emmanuel Macron a invocat și viitorul său proiect de lege împotriva terorismului, ale cărui articole ar urma să-i vizeze explicit pe cei radicalizați. Președintele a promis totodată o schimbare profundă a instituțiilor din Hexagon, propunând desființarea Curții de Justiție a Republicii și reducerea cu o treime a numărului de parlamentari, așa cum a promis de altfel în campania sa electorală. Pe final, Emmanuel Macron a cerut presei să înceteze cu neîncetata căutarea scandalului. Știrile Europa FM la final. Se îndreaptă vremea de astăzi, nu mai plouă atât de mult și cresc temperaturile. Ploi pe arii restrânse vor mai fi la începutul zilei în sudul și sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 21 și 29 de grade. Vremea se va încălzi și în capitală. Condiții de ploaie mai sunt în prima parte a zilei. Maxima va fi astăzi de 27-28 de grade. Dar vă reamintesc, până la 10 în această dimineață se află sub cod portocaliu de ploi abundente Bucureștiul și 19 județe din Oltenia, Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Meridional și de Curbură, în Dobrogea, local în Moldova, Transilvania, sudul Banatului, vestul Olteniei și nord-estul Munteniei. Este în vigoare codul galben de ploi tot până la 10 în această dimineață. Iar hidrologii au emis avertizări de inundații pentru bazine hidrografice din cea mai mare parte a țării, valabile până astăzi la miezul nopții, la ora 24. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Toate cele trei românce care au jucat ieri la Wimbledon au trecut de runda inaugurală. Cea mai importantă performanță a aparținut Anei Bogdan, care a reușit a doua sa victorie într-un turneu de Grand Slam, 6-4-6-2, cu chinezoaica Ying Ying Duan. Acceptată în premieră direct pe tabloul principal al unei asemenea competiții, Ana Bogdan, numărul 115 WTA, și-a asigurat un premiu de 65.000 de euro. Ea o va înfrunta în continuare pe Caroline Garcia. Irina Camelia Begu a învins-o cu același scor, 6-4-6-2, pe britanica Naomi Brody, și va juca mai departe cu croata Ana Koniuk. Da, vă rog. Iar Simona Halep. Ce face, domnule Simoneta? Că am scurtat-o un pic. Așa? Am vins-o pe Marina Erakovici. Bă, dar când a jucat, eu am vrut să văd pe Simona și n-am, adică n-am reușit să o prind. Când a jucat? A jucat mai devreme. Ea a fost prima care a intrat în competiție dintre români. Și a bătut-o în 5 minute sau cum a fost? A bătut-o repede, într-o oră și puțin. A spus că a trecut peste eșecul din finala de la Roland Garros și a revenit complet. Cine, cine n-ar fi trecut? Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Standing, Elton John, 7:17. Hai că până la ora 10, când se termină, se încheie codul portocaliu, vă ținem noi companie în deșteptarea la Europa FM. Venim cu vești bune, da, din super. Țară și din străinătate. Așa înțeleg e. Că ai o știre din străinătate. Da, știre, bravo, din străinătate. Super, super român, domne, care ne fac celebri în toată lumea. Uite, domnul Liviu Dragnea a devenit internațional. Capătă faimă internațională și ne mândrim cum ne mândrim noi cu olimpicii noștri, cu Simona Halep când se mai califică la câte un turneu. Deci e Liviu internațional, zic. E Liviu internațional, domnul Dragnea. Jurnaliștii de la Rise Project care au o investigație în curs în legătură cu domnul Liviu Dragnea și afacerile dânsului în Brazilia, ne anunță că procurorii brazilieni au devenit și dânsii interesați de afacerile președintelui PSD și președintelui Camerei Deputaților. Ce tare! Da. Noroc că acolo nu vrea să devină prim-ministru. Sigur, nu știi niciodată. Da, crezi că da. Acolo e mai riscant că dacă în Brazilia nu au genul ăsta de procurorii anticorupție din Brazilia, sunt mai răi, acolo binomul e foarte rău. Adică au un președinte inculpat pentru o șpagă de vreo 10-11 milioane de euro, de dolari. Deci, în Brazilia, povestea cu anticorupția funcționează ceva mai bine ca România, unde, după câte ați remarcat, motoarele sunt în scădere de turație și o să tot scadă în turație în perioada următoare. O să vedeți. Dar, revenind, domnul Liviu Dragnea și investigația Rise Project și afacerile domnului Dragnea și ale prietenilor săi în Brazilia au făcut subiectul unui documentar difuzat de o rețea de televiziune braziliană. Este vorba de a doua mare rețea de televiziune din Brazilia, deci nu chiar la Antena 3 a fost. Dar cum ar veni, nu știu, la Antena 1. Cam așa. Așa a fost. Deci important, îi spune Record TV. Dezvăluiri privind legătura lui Liviu Dragnea cu milionarul Costel Comana. Domnul ăsta, Costel Comana, a fost coleg de facultate cu domnul Liviu Dragnea, avea la un moment dat o pasiune în viață. Cumpăra terenuri de la domnul Dragnea. Deci cum îl prindea pe domnul Dragnea? Auzi, a cumpărat ieftin sau scump? Domnul cumpăra foarte scump, că terenurile din Telorman sunt foarte scumpe, nu te poți apropia. Okay. Deci a luat vreo 6 terenuri de la domnul Dragnea cu 1 milion de euro, cam așa. Ah, deci toate scumpe. Da, domne, ceva în Telorman, este o bulă imobiliară îngrozitoare. O fi bun